że nie chciałeś dopuścić do tego. Czy to prawda, że oszukałeś przyjaciela swego? Czy to prawda, że nie chcesz słuchać rapu mego? Czy to prawda, naprawdę, że tworzysz coś nowego? Czy to prawda, że zrobiłeś coś lepszego ziomu? Czy to prawda, nie ufasz nawet brata słowu? Czy to prawda, że masz do dumy powód? Czy to prawda, naprawdę, nie mów nikomu? Czy to prawda, naprawdę, nie wiem, ale znam skądś tą jazdę. Doświadczenie każde pogadzi wnętrze. Czemu się męczę? Nie wiem, a gdy przestanę, komu to zawdzięczę? Za siebie ręczę i niech każdy robi to za siebie. Tak będzie lepiej. Jebie tych, co nam brudzą. Nieraz pocałują glebę, nieraz jeszcze się odmurzą. Tak bywa, trudno się mówi, żyje się dalej. Od Puławskiej do Alej moja ulica biegnie. Tu chwalę Boga i już jest pięknie. Myśl dobrze, uciesz szybko, nim w gruzach wszystko legnie. Nie zawsze pięknie, lecz bywało gorzej. Nieważne, co powinieneś, ważne, co możesz. Swoje tworzę, swoje robię. Odpocznę w grobie, mówię o sobie. Poszukuję prawdy na tym globie. Nie oszukuję, jestem poza tym w oknach kraty. Nie sądź, że to coś daje dla mych ludzi. Z drugiej strony pozostaje naturalny. Pokazuje, że każdy cel jest osiągalny. Minimalny wysiłek, czas pokaże efekty. Policja jak pierdolone insekty. Wciąż dokucza, nie pouczam. Fałsz odrzucam, gęsty dym wypełnia me płuca. Pamiętasz mnie? Czy to prawda, że nie chciałeś dopuścić do tego? Czy to prawda, że oszukałeś przyjaciela swego? Czy to prawda, że nie chcesz słuchać rapu mego? Czy to prawda, naprawdę, że tworzysz coś nowego? Czy to prawda, że zrobiłeś coś lepszego ziomu? Czy to prawda, nie ufasz nawet brata słowu? Czy to prawda, że masz do dumy powód? Czy to prawda, naprawdę, nie mów nikomu? Powiedz kto, no kto za tym stoisz, że co dzień ginie tyle ludzi z głodu? Czy to prawda, że brak jest żarcia, by nie starczyło dla narodów? Czy to prawda, że nie znasz pokus diabła? Stałeś prosto, a dostałeś karma. Podpalam ląd, wybucha petarda. Zostawiam proch, ciemno, choć pali się latarnia. Powiedz ojciec, jak dziś żyje się uczciwym? Jak niewolnik haruwa, do kieszeni chciwym. Nie ma głupich, nie jestem leniwy. Pracy się nie boję za pieniądz godziwy. Czy naprawdę ja zbyt za dużo pragnę? Nie powinno być problemem, lecz powinno być normalne. Nie jeden nie wytrzymał i sięgnął po klamkę. Łeb rozwalić sobie komuś to już jest nieważne. Wiem gdzie obudziłem się, a nie wiem gdzie zasnę. Teraz gaszę światło numer, czy to prawda? Wykorzystaj swoją siłę i nie licz na farta. JLB TP. Czy to prawda, że nie chciałeś dopuścić do tego? Czy to prawda, że oszukałeś przyjaciela swego? Czy to prawda, że nie chcesz słuchać rapu mego? Czy to prawda, naprawdę, że tworzysz coś nowego? Czy to prawda, że zrobiłeś coś lepszego ziomu? Czy to prawda, nie ufasz nawet brata słowu? Czy to prawda, że masz do dumy powód? Czy to prawda, naprawdę, nie mów nikomu?